چشات هزار تا میخونه داری، تو چشات هزار تا میخونه داری، قطار قطار عاشق دیوونه داری، تو نگاه مهربونه عزیزم مستی می ساغر و پیمونه داری. چی بگم که از دلم با خبری، با تمام لحظه هم هم سفری، میدونی که قبله عشق منی، تو برام از همه خوش دل آسری. هرچی بگم جا داره، چشات بلا داره، اون قد و قامت تو راستی ماشالا داره. هرچی بگم جا داره، چشات بلا داره، اون قد و قامت تو راستی ماشالا داره. دیوونه شاد ای بلا داره، اون قد و قامت تو راستی ماشالله.